Ekspresy, zmywarki, pralki i lodówki w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 kwietnia, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. W 11 województwach od poniedziałku luzowanie obostrzeń. O eskalacji napięcia przy granicy z Ukrainą prezydent rozmawiał już z przedstawicielami służb. Motoambulans będzie pomagał na ulicach Torunia. Od poniedziałku regionalizacja restrykcji. Polska podzielona na strefę czerwoną, gdzie obostrzenia pozostają na dotychczasowym poziomie, i strefę powolnego odmrażania. Chodzi o 11 województw, gdzie dzieci wrócą do nauki hybrydowej. Z kolei dla klientów otworzą się salony kosmetyczne i fryzjerskie. O szczegółach Joanna Stankiewicz. Apogeum, jeżeli chodzi o liczbę nowych zakażeń, hospitalizacji oraz zgonów, trzeciej fali epidemii mamy już za sobą, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Wciąż jednak liczba zachorowań i hospitalizacji jest bardzo wysoka. Dlatego w województwach, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza, dotychczasowe ograniczenia obowiązywać będą bez zmian, mówił minister. To jest województwo śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i opolskie. W 11 województwach od poniedziałku przywrócona zostanie nauka hybrydowa w klasach 1-3. A działalność będą mogli wznowić fryzjerzy i kosmetyczki, dodał minister. Od 26 kwietnia przywracamy funkcjonowanie salonów urody, zakładów fryzjerskich i zakładów kosmetycznych. Za tydzień poznamy szczegółowy plan odmrażania gospodarki na maj z uwzględnieniem branży gastronomicznej, hotelarskiej i weselnej. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Amerykański Departament Stanu poszerzyło 97 krajów listę państw o bardzo wysokim zagrożeniu COVID-19 i łącznie odradza Amerykanom podróże do 131 krajów świata, w tym Polski, Niemiec, Francji, Hiszpanii czy Włoch. Większość Amerykanów nie ma w czasie pandemii możliwości podróżowania do Unii Europejskiej z powodu nałożonych przez władze w Waszyngtonie ograniczeń. Bez specjalnego zezwolenia zakazane są przyloty do Stanów Zjednoczonych z większości państw Europy, a także z Chin, Brazylii, Iranu i RPA. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego podkreślił, że sytuacja związana z aktywnością rosyjską przy granicy z Ukrainą jest poważna i wymaga współdziałania w ramach NATO i współpracy państw naszego regionu. Eskalacja napięcia przy granicy z Ukrainą była tematem zwołanej przez prezydenta odprawy z udziałem ministra obrony i dowódców wojskowych. Paweł Soloch podkreślił po spotkaniu, że to kolejne działania, jakie w tej sprawie w ostatnim czasie podjął prezydent. Wczoraj rozmawiał sekretarz generalny OBWE, tematem była również Ukraina. Za chwilę będzie rozmawiał z prezydentem Mołdawii. Te spotkanie dzisiejsze prezydenta, ta narada, którą zwołał, wpisuje się również w przygotowania naszego stanowiska w kontaktach z naszymi sojusznikami w NATO, z naszymi partnerami w Unii Europejskiej. W obliczu koncentracji sił rosyjskich przy granicy z Ukrainą Biały Dom rozważa prośbę Kijowa o wysłanie dodatkowej broni, informuje portal Politico. Strona ukraińska wielokrotnie prosiła Stany Zjednoczone o przesłanie sprzętu wojskowego, by móc skuteczniej bronić się przed ewentualną rosyjską inwazją. Wśród niego wskazywano m.in. na rakiety Patriot, które rozmieszczone są w Polsce. Unia Europejska wyraziła pełną solidarność z Czechami w sprawie ataku rosyjskich służb na skład amunicji na Morawach. Oświadczenie potępiające nielegalne działania opublikował szef unijnej dyplomacji. Z Brukseli Beata Płomecka. W oświadczeniu szefa unijnej dyplomacji mowa jest o rażącym złamaniu międzynarodowego prawa i naruszeniu suwerenności Czech. Josep Borrell napisał, że Rosja musi zaprzestać działań, które zagrażają bezpieczeństwu i stabilności w Europie i są sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami. Destrukcyjne działania rosyjskiego wywiadu przeciwko interesom i bezpieczeństwu Unii Europejskiej będą spotykały się z najbardziej zdecydowaną odpowiedzią, napisał Josep Borrell. Potępił też nieproporcjonalną reakcję i późniejsze groźby Rosji wobec Czech i zaoferował władzom w Pradze wsparcie w staraniach, by winnych postawić przed sądem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kilka dni temu władze w Pradze poinformowały, że mają dowody na udział agentów GRU w wybuchach 7 lat temu. Zdecydowały o wyrzuceniu 18 pracowników rosyjskiej ambasady. W odpowiedzi Moskwa wyrzuciła 20 czeskich dyplomatów. Motoambulans będzie pomagał na ulicach Torunia, ale także przy wypadkach na autostradzie. Miasto kupiło nowoczesny jednoślad z budżetu obywatelskiego. Prezydent Torunia Michał Zalewski przekazał kluczyki dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Sylwii Sobczak. Są takie sytuacje, w których dotarcie z tym ratunkiem jest utrudnione. Jakieś wąskie przejazdy, korki na ulicach i wtedy pojazd tego typu, a więc motoambulans jest rzeczą bezcenną. Pani dyrektor, przekazuję kluczyki. Bardzo proszę. Bardzo serdecznie dziękuję. Marzyliśmy o takim motocyklu. Jest 8 na razie ratowników, którzy jeżdżą. Michał Nowak, ratownik medyczny. Oczywiście pacjenta na krzesło czy na pakę nie zabierze, ale na pewno go zabezpieczy. Jest tam defibrylator, jest SAK, jest respirator, są leki ratujące życie. Na ulicę Torunia motoambulans z pomocą ruszy 1 maja. To był serwis Trójki. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Zagłębie Lubin rozbiło u siebie Wisłę Kraków 4-1. W Białymstoku Stal Mielec pokazała charakter. Od trzeciej minuty goniła wynik, kiedy w końcówce zrobiło się 3-2, w ostatniej minucie doliczonego czasu gry na 3-3 wyrównał Mateusz Mak. W sumie w tych dwóch meczach padło 11 bramek. W dwóch pozostałych spotkaniach Krakowi z Wisłą, Płock i Piasta z Legią padły tylko 2 gole. Wygrała Krakowia i Legia, oczywiście po 1-0. Od kilku miesięcy, a w zasadzie od jesiennych mistrzostw Polski w kolarstwie torowym wiadomo było, że ktoś z utytułowanych zawodników wpadł na dopingu. Niestety chodzi o mistrza świata sprzed 4 lat, Adriana Teklińskiego. Mówi dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rymkowski. Potwierdzamy, że postępowanie o naruszenie przepisów antydopingowych dotyczy 2 zawodników, m.in. Adriana Teklińskiego. Zawodnikowi grozi kara do 4 lat dyskwalifikacji. Jeżeli chodzi o postępowanie dotyczące próbek, ono jest zamknięte, zarówno jak i jeżeli chodzi o jednego, jak i drugiego sportowca. W tej chwili trwa postępowanie dotyczące naruszenia przepisów antydopingowych zarówno jednego i drugiego kolarza. Tutaj mogę to zdradzić, że obaj zawodnicy faktycznie nie ukrywali tego, że do zastosowania zabronionych substancji doszło. Katarzyna Niewiadoma zajęła 2 miejsce w kobiecej strzale walońskiej. To odpowiednik męskiego monumentu z legendarnym finiszem na podjeździe Mur de Huy. Po raz 7 z rzędu wygrała mistrzyni świata, Holenderka Anna van der Breggen. Moja drużyna świetnie jechała od samego początku, byłyśmy aktywne. Dziewczyny dały mi duży komfort, że po prostu mogę się skupić na ostatniej górze, na ostatnich 20 km, które tak naprawdę były bardzo ważne. Ostatnia góra Mur de Huy, wygrana przez Anną już po raz 7 tak naprawdę. A ja po prostu dałam z siebie wszystko. Tak naprawdę ciężko było mi wyczuć moment, w którym powinnam zaatakować, czy gdzie jest jakby ostateczny ruch, który powinnam podjąć. Anna tak naprawdę wykonała świetną pracę w ostatnich 150 metrów, gdzie naprawdę nie byłam w stanie ją dogonić, ponieważ już dałam z siebie wszystko na tej górze i osobiście jestem bardzo zadowolona. Tak, jestem zadowolona z drużyny, z tego jak pojechałyśmy, z mojego osobistego występu. Wśród mężczyzn triumfował Julien Alaphilippe, który tak jak van der Breggen jeździ w tęczowej koszulce. Na ostatnich metrach dogonił i wyprzedził Primoża Roglicza. Brązowe medale Mistrzostw Polski w siatkówce zdobyła Werwa Warszawa. W decydującym 3 meczu małego finału stołeczna drużyna pokonała PGS Krew Bełchatów 3-0. Dziś na Torwarze tylko jeden medal dla Polski. Chodzi o Mistrzostwa Europy w zapasach. Brąz zdobył Wolniak Edward Grigoriew. Niestety walkę o podium przegrał Sebastian Jeżeżański. Sport w Trójce już w audycji porannej tuż po godzinie 7. Życzę spokojnej nocy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc niestety z deszczem w całym kraju od 2 do 6 stopni, a jutro znacznie chłodniej niż dziś od 8 do maksymalnie 11 kresek. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Alina Benke, Aleksandra Kaczkowska i Piotr Majewski. Witamy bardzo serdecznie. Yeah. by one from the sky. I know Mars could not be too far behind. Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside. Could you be, could you be the most beautiful girl in the world? So beautiful, beautiful. It's plain to see, plain to see. You're the reason that God made a girl. Naszą dzisiejszą muzyczną przygodę, ta przygoda będzie dość eklektyczna i stylistycznie, i formalnie. Trochę utworów pochodzić będzie z płyt zarejestrowanych podczas koncertów. Niektóre z nich to zupełne świeżynki, zupełne nowości. Liczę zatem, że zostaną Państwo z nami chociażby z czystej ciekawości. Ale po kolei. Rozpoczęliśmy evergreenem Prince'a, jedną z piękniejszych jego kompozycji, piosenek. Co ciekawe, Prince'a postrzega się poprzez zupełnie inne w charakterze i dynamice utwory. Dziś mija 5. rocznica jego nagłej śmierci, ale w jego przypadku z pełną odpowiedzialnością i bez grama nawet przesady możemy powiedzieć, że zjawisko artystyczne zwane Prince'em wciąż żyje. Tak, tak. Chcę powiedzieć, że w audycji znajdzie się zupełnie premierowa piosenka, która zapowiada jego nowy album, ale to za chwilę. Zapraszam do pozostania z nami. Warto oddać się płynącej muzyce u progu kolejnej kwietniowej nocy. Jak zwykle, między dniem a snem. Brian Bromberg i Continuum. Thank you. Z powodu sięgnąłem po tę klasyczną już dziś kompozycję Jaco Pastoriusa. Oczywiście wysłuchaliśmy jej w wykonaniu wybitnego, bardzo przeze mnie cenionego basistę Briana Bromberga. Usłyszymy dziś jeszcze tę kompozycję, ale w nieco odmienionej wokalno-instrumentalnej formule, którą zaprezentuje nam nasz kolejny dziś bohater. Rocznik 67 ma więc jeszcze potencjał, by nas wszystkich zaskoczyć, choć to, co do tej pory stworzył, nagrał, wyśpiewał, predestynuje go do roli jednego z najważniejszych głosów współczesnej wokalistyki. Kurt Elling. Leaves of brown came tumbling down, remember that September in the rain. A dying ember that September in the rain. To every word of love I heard you whisper to me, the raindrops seem to play a sweet refrain. And though spring is here to me, it is still September. That's September when we were together in the rain. Hit a day, hit a day, hit a day. Thank you. James Morrison. To every word of love I heard you whisper to me, all the raindrops seem to play a sweet refrain. Thinking the spring is here with me, it is still September. That's September. No i September in the Rain. Ciekaw jestem, jak się Państwu spodobał ten standard Warrena i Dabina. Dość swojsko brzmiący, zwłaszcza miłośnikom starszych panów i miłośników niejakiego Grzaszczyka, prawda? No ale przede wszystkim ciekaw jestem, jak podoba się Państwu ten ciepły tembr głosu Kurta Ellinga. Zwracam też uwagę na trębacza, który bierze udział w tym koncercie. Posłuchajmy. Wish I knew why I'm so in love with you. But no one else in this world will do, so save your love for me. Run away. If I were wise, I'd run away. But like a fool in love, I stay hoping you'll save your love for me. I can feel it. Even when you're not near, can't conceal it. I'm so in love with you. Here. And though I know no good can come from loving you, I can't do a thing. I'm so in love with you. So baby, help me please. Have mercy on a fool like me. There's no one else in this world for me. So baby, save your love for me. like me. A fool like me. There's no one else in this world, you see. So baby, save your love for me. You may have your fun in a crowd, but for crying out loud, baby. Your Love for Me. Utwór ten chyba najlepiej znany jest miłośnikom przede wszystkim jazzu z wykonania Nancy Wilson, słynne wykonanie wraz z Columbine Madeleine. Tym razem Kurt Elling w towarzystwie Jamesa Morrisona. Te nagrania pochodzą z klubu Birdland w Nowym Jorku. Płyta została wydana w 2019 roku. Koncert nie tak dawno zagrany. James Morrison, drodzy Państwo, to nie jest artysta, o którym można pomyśleć. To nie jest młody Brytyjczyk, który w tej chwili od pewnego czasu zawojowuje estrady, ale głównie popularnych koncertów z muzyką popularną. James Morrison to wybitny wirtuoz instrumentów takich jak trąbka, puzon, tuba, eufonium, flügelhorn, pochodzący z Australii muzyk, który na gościnnych występach w Stanach Zjednoczonych zjednoczył się i towarzyszył koncertowo Kurtowi Ellingowi. Teraz zapowiedziane już wcześniej Continuum, Certain Continuum z tekstem Kurta Ellinga z jego ostatniej płyty, która zresztą nagrodzona została nagrodą Grammy. Bardzo piękna wersja, bardzo interesująca przede wszystkim. Posłuchajmy. Thank you.

provide many opportunities for the young female who wishes to work. What to say? For her own advancement up from the underclass to become one. Welcome to America. Go to school to become a celebrity. But don't be late. Everybody and their mama got a sex tape. Welcome to America. We snatch bass players, not purses. Keep playing, gets worse. And the free, home of the brave. Oops, I mean, and the free, home of the slave. Get down on your knees, hit me. Welcome to America. Welcome to the big show. Everybody's looking for something when there ain't no place to go. Get down. Transformation happens deep within. Yes. Knees. Oh no. Welcome to America. No tak, jest to zapowiedź, przede wszystkim jest to zapowiedź nowej płyty, która ma pojawić się już w lipcu, ale już słyszę te wszystkie dyskusje, czy warto wyciągać z szafy to, co Prince kiedyś tam schował. Z jakiegoś powodu to zrobił. No ale jest też mnóstwo miłośników talentu Prince'a, którzy chcieliby każdy dźwięk przez niego kiedykolwiek wyprodukowany usłyszeć, poznać. Tak samo jak nie wątpię, że mnóstwo fanów wśród słuchaczy programu trzeciego ma Norah Jones, która swoją nową płytę zaprezentowała w miniony piątek. To płyta koncertowa, będąca przeglądem nagrań z jej koncertów w latach 2017-19, a repertuarowo jest to przegląd tak naprawdę wszystkich jej największych przebojów, począwszy od 2002 roku, czyli jej debiutu. Norah Jones. I've tried so hard my day to show that you're my every dream. Yet you're afraid each thing I do is just some evil scheme. Keeps us so far apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? Another love before my time made your heart sad and blue. Nora Jones, nagranie z płyty Till We Meet Again. Płyta, która swoją premierę miała w miniony piątek, 16 kwietnia. I nie wątpię, że będzie wielkim sukcesem komercyjnym, ale również myślę artystycznym. Ci, którzy mieli szczęście być na którymś z koncertów Nory, mogą sobie przypomnieć. Jest to zestaw nagrań pochodzących z występów w Stanach Zjednoczonych, Francji, Włoszech, Brazylii, Argentynie. Tak więc duży rozstrzał, duży przekrój. No i tak jak powiedziałem, utwory to największe przeboje z całej dotychczasowej kariery tej artystki. Norah Jones. It Was You, a wcześniej Cold Cold Heart. Dwa utwory z płyty Till We Meet Again. Zupełnie nowej płyty. Troszkę się chyba zagalopowałem, mówiąc, że spodziewam się sukcesu artystycznego. Komercyjnego na pewno, ale artystyczny w przypadku płyt, która dokumentuje cykl nagrań koncertowych, myślę, że mówić nie można. Żadnych tu nowych trendów, ani jakichś nowych wyzwań, za którymi chciałaby artystka, by podążyli także jej fani. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu, to Those Sweet Words, Norah Jones. Mam nadzieję, że nie ukołysałem wszystkich Państwa, że niektórzy z Państwa dotrwali z nami do końca. Z nami to znaczy z Aliną Benkę, Olą Kaczkowską i Piotrem Majewskim. Dziękujemy bardzo za wspólną podróż tam gdzieś między dniem a snem. Życzę Państwu spokojnej nocy, spokoju ducha. No i oby już w tej wiosny śnieg nas nie spotykał. Sometimes in Snow in April to jedna z piękniejszych, o ile nie najpiękniejsza kompozycja Prince'a. Przy jej dźwiękach żegnam się z Państwem, mówiąc dobranoc i do usłyszenia.